Ja mnie na patła. Tętna prędkości większa od światła. I ma hipermorficzne wiązadła. Żyję jednym skokiem, biegam po ścianach, odbijam się od okien. Pędzę po dachach, żyję jednym skokiem, biegam po ścianach, odbijam się od okien.